νησί. Ήταν φεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί. Ήταν φεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ποια είναι η κυρία που φώναξε, Άιντε? Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ρε, άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξα μεσημεριάτικα. Που θρυνούσε. Τι το θέλεις, τα αρνίδι, γαλάκι μου. Και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Η χθεσινή μέρα, κύριε Χαρτάτη, ήταν μια ημέρα μεγάλης θλίψης. Θα έλεγα πένθους. Αχ, τι το θέλεις το μακούβι, ταρνί! Καταλαβαίνετε, για μας, για μένα που είμαι Μακεδόνας, γιατί είμαι η καταγωγή μου, όπως σας γνωρίζει, είναι το Αμίντεο Φλωρίνης. Μπράβο! Είναι μια ημέρα πένθους. Γιατί για τους άλλους δεν ήτανε μέρα πένθους? Μόνο για τον Άδωνη που είναι από το Αμίντεο και οι υπόλοιποι κάτοικοι της υπόλοιπης Φλόρινας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Για όλους αυτούς ήταν μια μέρα πένθους. Θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε την αδερφή του Μεγαλέξανδρου, τη Γοργόνα. Ανώμαλη οικογένεια αυτή. Ο ένας ήταν κανονικός, όπως τον ξέρουμε, μάλλον. Οι άλλοι ήταν και ψάρι και άνθρωπος, όλα μαζί. Γύρευε τι γινόταν εκεί στην αρχαία Μακεδονία. Να μην τα ανοίξουμε και αυτά, γιατί θα έχουμε θέματα με τους Βόρειους Μακεδόνες. Εμείς εδώ οι Νότιοι τα έχουμε χωνέψει, δεν έχουμε πρόβλημα. Η αδερφή του ενός να είναι ψάρι. Έχουμε συνηθίσει με κάτι τέτοια. Οι άλλοι πάνω μην τα μάθουν ξαφνικά και φτιάχνουν και γοργόνες εκεί στα γάλματα και θα βάζουν και τις πινακίδες, ότι προς τιμή της συμφιλίωσης του ψαριού του ελληνικού, του νότιο-μακεδονικού, με τον στρατιλάτη τον μεγάλο. Θέματα τεράστια. Προχτές την Κυριακή, ενώ στις πρέσπες είχαμε την υπογραφή, τα γενέθλια του Νίμιτς, τα βαφτίσια της χώρας και το γάμο, το τραπέζι, το γαμήλιο που πήγε ο Τσίπρας. Επίσης από το βουνό είχαν συγκέντρωση κάτοικοι εκεί στο Πισοδέρι, έγινε χαμός, πέσαν δακρυγόνα πάνω εκεί στις κορφές και στα λαγκάδια, τα πάρα πολύ ωραία κατά τα άλλα και πολύ όμορφα. Το γεγονός αυτό το προέβαλε ένα site της Βορείου Ελλάδας και ένας ραδιοφωνικός σταθμός και μάλιστα κάναν και περιγραφή εκεί, συνάδελφοι, αυτό δεν το έχουμε καθαρό, μάλλον συνάδελφοι πρέπει να είναι, αλλά πολύ φανατικοί συνάδελφοι, όχι δημοσιογράφοι, φανατικοί για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, των χωραφιών εκεί, των τόπων. Οπότε θα ακούσουμε διάφορα κομμάτια αυτής της αναμετάδοσης που έκαναν live όταν συνέβαιναν τα επεισόδια. Θα μπορούσαν να μας έχουν εγκλωβισμένους. Και όμως ακροβολιστήκανε, προκαλέσανε τον κόσμο και αυτή τη στιγμή γίνεται. Οι Σιριζέτοι θα πούνε ούτε 5.000. Ότι είμαστε κατσαπλιάδες εδώ πέρα. Όχι, ούτε 5 θα πούνε. Ναι. Πάντα μειώνουν τα μηδενικά. Καλά, εντάξει, ο κόσμος εδώ σήμερα έδειξε το τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε. Το Facebook πλέον να λέει την αλήθεια, αλλά το κακό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Γιατί να συμβαίνει? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί οι αστυνομικοί? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Θα βάλουν και φωτιά στο δάσος. Κοιτάξτε, παιδιά. Έβαλαν, κοιτάξτε, έβαλαν. Θα βάλουν φωτιά στο δάσος. Καίγεται στο βάθος το δάσος. Εκεί είναι καπνί, δεν είναι σύννεφο εκείνο. Έβαλαν φωτιά, καίγεται το δάσος. Θα βάλουν φωτιά στο δάσος. Ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Εκεί είναι καπνί, δεν είναι σύννεφο εκείνο. Εκείνο ήταν σύννεφο, γιατί επειδή κοιτούσαν από την κάτω μεριά, έβλεπαν το λόφο πάνω και τα σύννεφα ακουμπούσαν. Όταν τα κοιτάς από χαμηλά, ακουμπούσαν πάνω στην κορφή και τα θεωρούσαν καπνούς. Είναι πολύ ωραία η περιγραφή τους, γιατί χρησιμοποιούν συνέχεια τον συμπλεκτικό σύνδεσμο και. Ότι θα βάλουν φωτιά και στο δάσος. Καμία φωτιά δεν μπήκε στο δάσος. Ότι έχουν γίνει και άλλα γεγονότα. Θα ακούσουμε στην πορεία και θα καταλάβετε. Μάλιστα, ένα fake news που κυκλοφόρησε προχθές είχε και μια νεκρή. Αξαπλωμένη σε ένα πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο ήταν από την Αμερική, νομίζω. Πεζοδρόμιο, πλάκες πεζοδρομίου πάνω εκεί στα βουνά δεν υπάρχουν, αλλά για λίγη ώρα κάποιοι το πίστεψαν. Ούτε νεκρή υπήρχε, ούτε φωτιά στο δάσος, δεν υπήρχαν όλα αυτά, αλλά υπήρχε στην περιγραφή και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Και η ατάκα που χρησιμοποίησαν εδώ οι δύο συνάδελφοι, δεν έχει σημασία, Έλληνες, πατριώτες όπως δηλώνουν στην πορεία, είναι ότι το Facebook λέει την αλήθεια. Οπότε κάντε όλοι like για να μάθουμε την αλήθεια. Πραγματικά δηλαδή, δεν το κάψαμε τότε που κάποιοι που θα έπρεπε να το κάψουν οι κατσαπλιάδες και θα το κάνουμε εμείς, εν καιρό ειρήνης. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ τώρα μας βλέπουν. και η Ανέλ. Όλοι. Είναι όλοι φίλοι. 5.500 κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή. 5.500 κόσμος. Μέχρι αύριο θα είναι 10 εκατομμύρια. Θα πάει 100.000 κόσμος στο 5.500. Τι 100, εκατομμύρια σε 2-3 μέρες θα γίνουν. Τι 100.000. Έτσι λοιπόν μετράνε πόσοι θα το δούνε και εκφράζουν τους πόθους τους, τις ευχές. Είναι και σχολιασμός και περιγραφή. Δεν θα το αφήσουμε εδώ γιατί στην πορεία γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Αποκτά και σασπένς πάνω εκεί στα βουνά. Να μείνουμε σε άλλες αλήθειες. Να έρθουμε εδώ κάτω στην πόλη, στην Νότια Μακεδονία. Πιο κάτω είναι Θεσσαλία, Στερεά, ακόμη έτσι λέγονται όλα αυτά. Ελλάδα δηλαδή. Προς το παρόν το λέμε Ελλάδα, δεν το διεκδικεί κανείς. Άμα το διεκδικήσει και θέλει το ΝΑΤΟ, θα το αλλάξουμε προφανώς. Με κάποιο αντάλλαγμα, όλα εμείς αυτά τα αλλάζουμε. Γι' αυτό υπάρχουν άλλωστε για να μπορούμε να ανταλλάξουμε. Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, λέει αλήθειες. Κύριε Ζαχαριάδη. Έχουμε διαπραγματευτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα με βαθύ αίσθημα πατριωτισμού. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Κοντζιάς και ο Τσίπρας τα πουλάνε όλα και τα δίνουν όλα. Ο Παρτιτζάνο, ο Καμιβία, ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο, Παρτιτζάνο. Με βαθύ αίσθημα πατριωτισμού. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Κοντζιάς και ο Τσίπρας τα πουλάνε όλα και τα δίνουν όλα. Το θέμα δεν είναι τα πουλάνε. Προφανώς γι' αυτό είναι εκεί. Αλλά το κάνουν με βαθύ αίσθημα πατριωτισμού. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό να κρατήσουμε από τη μιλήχια και πολύ ήρεμη φωνή και σκέψη του Κώστα Ζαχαριάδη, που είναι και διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε, τι να πουλήσουν, όπως έχει πει η βουλευτή, να το ακούσαμε χτες, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε κάθε μέρα, μάλλον η Καρακώστα. Όλα αυτά που πάνε να πουληθούν και όλα αυτά με τα ονόματα δεν ισχύουν, γιατί αλλιώς τελικά είναι η ονομασία της γειτονικής χώρας και της γειτονικής μεγαλύτερης πρώην χώρας. Είναι μερικές στιγμές στη ζωή των πολιτικών που είναι κορυφαίες. Μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Το σημαντικό αυτής της συμφωνίας έγκυται στο συμφέρον που έχει η χώρα μας να σταματήσει η πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Υπάρχει ένα ωραιότατο ξύδι μήλου, πάρου. Πάρος ή μήλος είναι, πάρος. Μπράβο. Πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας να είναι ένα σταθές κράτος. Το πιο ωραίο που έχει ακουστεί, την αγαπάμε πάρα πολύ, είναι η κυρία Καρακώστα. Έχει ζωγραφίσει με πολλούς τρόπους στα πάνελς. Αυτοί οι βουλευτές είναι φτιαγμένοι για πάνελς. Και πολύ σωστά κάνετε εσείς ως λαός, εμείς ως λαός, που επιλέγουμε ανθρώπους για το πάνελ, όχι για τη Βουλή την να ψηφίζουν. Εκεί ψηφίζουν όλοι, ναι. Ψηφίζουν ό,τι θέλει η Ευρώπη, η Κομισιόν, η Αμερική, ανάλογα τον δυνάστη. Το θέμα είναι ποιος θα είναι καλός στα πάνελ. Οπότε η Καρακώστα είναι πολύ καλή στα πάνελ και το έβγαλε και προχτές στο έδρανο της Βουλής, στο Βήμα, όταν είπε για την πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Ό,τι καλύτερο έχει ακουστεί. Η Μέγαλο Οικονόμου, που επίσης έχει εκλεγεί για το πάνελ, βέβαια είναι πάνελ κομμωτηρίου και συγγνώμη από τα κομμωτήρια, η Μέγαλο Οικονόμου ήθελε και αυτή να μιλήσει για το μακεδονικό Σκοπιανό, για να φέρει εκείνους τους τόμους προχτές που τους κάναμε και live περιγραφή. Ανέβασε δύο τόμους παλιάς εγκυκλοπαίδειας για να μας πει τι διδάχτηκε στα σχολικά της χρόνια και άρχισε να διαβάζει τι ακριβώς διάβαζε τότε στα σχολικά χρόνια. Πριν το ακούσετε, να ξέρετε ότι η βόρεια περιφέρεια της Σερβίας, η μη αυτόνομη με πρωτεύουσα τον Νόβι Σαντ, είναι η Βοηβοντίνα. Η Ιουγκοσλαβία είναι η Νοτιοσλαβία. Κράτος της Νετραλικής Ευρώπης, αποτελούμενο από έξι ομοσπονδιακές λαϊκές δημοκρατίες. Η λαϊκή δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας αποτελείται από έξι κράτη. Της Σερβίας, και γράφει και τους πληθυσμούς και την έκταση. Λοιπόν, θέλετε, η Σερβία, η οποία περιλαμβάνει τις αυτόνομες περιοχές της Βοηδοβίδινας. Βοηδοβίδινας. Εμείς όταν πήγαινα λύκειο, αυτά διαβάζαμε. Μάλλον αυτά δεν διαβάζαμε, γιατί δεν λέγεται έτσι. Μόνο το Βόη πέτυχε. Το Βόη. Τα υπόλοιπα, τις άλλες δύο-τρεις συλλαβές δεν τις πήγε και τόσο καλά, δεν έχει σημασία και τα διάβαζε. Και όλα κρίμα η τόμη που κουβάλεις από το σπίτι για να πείσει ότι όλα αυτά τα λέγαμε και παλιά. Άρα, γιατί να μην τα πούμε και τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει και αυτή, ταιριάζει απόλυτα με την Καρακώστα, αρκεί να μην συναντηθεί με την άλλη και αρχίζουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το τι συνέβαινε στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο. με τη Βοϊδοβίνα η μία, με την πρώην Ιουκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Θα γίνει χαμός. Ευτυχώς όταν ανταμώνουν, φαντάζομαι, οι Σιριζέοι δεν μιλάνε για τα κρίσιμα εθνικά θέματα, έχουν τόσα άλλα να λύσουν. Πολύ φλέγονται επίσης θέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για το ποιος έχει κάνει χαρούμενος με την πολιτική του. Η διεθνής κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αλλά βεβαίως και οι εταίροι μας, αναγνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας. Είναι χαρούμενοι οι εταίροι μας, διότι τους διευκολύνουμε. Μπράβο! Είναι χαρούμενοι που εμείς θα πάμε στα ακριβά επιτόκια και δεν θα μας πληρώνουν αυτοί, και γι' αυτό παρουσιάζουν αυτή την εξέλιξη ως καθαρή έξοδο από την Ζιμπάμπουε και την Μπουργκίνα Φάσο. Τη Ζιμπάμπουα! Άμα λευτερωθεί την Μπουργκίνα Φάσο. Άμα λευτερωθεί Αφρική. Άμα λευτερωθεί Ουγκάντα. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Τρία μέτρα κάτω από τη γη. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Κάτω από τη γη. Άμα λευτερωθεί Μακεδονία. Η Μακεδονία θα γελάσω. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Διαυστηρός ο Κυριάκος τώρα στο τέλος. Έτσι θα κυβερνήσει, με αυτό το στιβαρό ύφος και πολύ πιστικό. Όταν το βλέπεις ψαρώνεις. Έχει αυτό που λέμε ψαρωτικό βλέμμα και ύφος. Μάθημα γεωγραφίας είναι σήμερα με τη Βοϊδοβίνα, με την πρώην Ιουκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Ζιμπάμπουε, την Ουγκάντα, την Αφρική και τη Μακεδονία. Και την Ελλάδα, μην ξεχνάμε τι ακριβώς ακόμα είμαστε εμείς. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της μετάδοσης των επεισοδίων στο Πισοδέρι προχτές την Κυριακή. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει λόγος και πέφτουν βλέπουν τα χάλια τους, την κατάπια τους. Κοιτάξτε τον ουρανό, τζάμπα τόσα χημικά. Τζάμπα τόσα χημικά. Στον ουρανό, για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Τον άλλο τον πετάξαν από το βουνό, το είδατε? Το πετάξαν τον άλλο από το βουνό. Τον πετάξαν από το βουνό, παιδιά, προκάλεπτα. Σαν το σκυλί. Σαν τη πέτρα, μία κλωτσιά και τον πετάξαν από το βουνό. Το είδατε? Μεταδώστε το. Είστε μάρτυρες. Μεταδώστε το. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, μπράβο μας. Μπράβο μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαστε Έλληνες. Αυτοί είναι προδότες. Είμαστε Έλληνες. Υπερμάχο, στρατηγό τα νικητήρια. Πως μητροφύσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφος η πόλη σου. Προδότες. Είμαστε Έλληνες. Αυτοί είναι άθεοι. Πατριώτες. 2-1. Και Έλληνες και πατριώτες. Αντίθεση με τους άθεους που είναι προδότες. Έτσι κάναν λοιπόν την περιγραφή. Το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το βάλαμε εμείς στο ενδιάμεσο για να έρθει να δέσει κάπως όλο αυτό που συνέβαινε εκεί. Βάζουμε μια ανωτελεία, θα συνεχίσουμε την περιγραφή, γιατί ακόμη δεν έχετε ακούσει το καλύτερο που συνέβη πάνω εκεί, που παραλίγο να συμβεί. Από αυτό το κομμάτι της περιγραφής κρατάμε ότι πετάγαν ανθρώπους από το βουνό. Όπως και ανθρώπους από το βουνό μαζί με τους άλλους που κάνανε τα διάφορα, με τη φωτιά που είχαν βάλει και στο δάσος και την νεκρή που είχαμε εξαπλωμένη στα πλακάκια, ενώ εκεί πάνω δεν έχει πλακάκια. Οι ψυχικές νόσοι θερίζουν, είναι η κρίση, είναι ο καπιταλισμός σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται. Πάνω εκεί βασίζονται όλα και όλα αυτά είναι σε αυτόν. Οπότε υπάρχει κατάθλιψη, πολλούς ανθρώπους τους έχει κυριεύσει. Και με εκφράζεται με διάφορα συμπτώματα. Για παράδειγμα, ο Βασίλης Λεβέντης, όταν έχει κατάθλιψη, σπανίως έχει, την έπαθε προχτές την Κυριακή με την υπογραφή της συμφωνίας της Πρέσπες. Όταν έχει κατάθλιψη ο Βασίλης Λεβέντης, του βγαίνει να βγαίνει έξω να θέλει να φάει φαγητά. Εχθές που πήγα κάπου να φάω, σηκωθήκανε όλοι. Σηκωθήκανε όλοι. Και μου λένε τι θα γίνει. Λέω, παιδιά, έχω κατάθλιψη σήμερα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι άρρωστος. Εχθές που πήγα κάπου να φάω, σηκωθήκανε όλοι. Παιδιά, έχω κατάθλιψη σήμερα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι άρρωστος. Μπορώ να φάω όμως, γιατί έτσι του βγαίνει. Υπάρχουν άλλοι καταθλιπτικοί που δεν μπορούν ούτε να φάνε. Στον καθένα όπως του έρθει. Προχτές έγιναν όλα αυτά, σηκώθηκε όλο το μαγαζί, όλο το εστιατόριο όρθιο. Ευτυχώς που δεν είχε κανένας πρέσβης εκεί και θα ζήταγε συνάντηση πάλι. Και θα είχαμε ξανά μανά τα ίδια να του λέει, να τον βάζει στη θέση του και τον πρέσβη. Ευτυχώς δεν υπήρχε ο πρέσβης, μόνο ο κόσμος. Πήγαν όλα πολύ καλά. Πέρασε μόνο στην κατάθλιψη. Δεν έχουμε ενημερωθεί σήμερα, τρίτη μέρα μετά, αν δεύτερη μέρα μετά την Κυριακή, αν έχει βελτιωθεί λίγο. Ή χρειάζεται να ξαναβγεί σε κάνα μαγαζί να ξαναφάει, ώστε να σηκωθούν όλοι, να ξαναγίνει το γνωστό. Τέταρτο μέρος περιγραφής στο Πισοδέρι από τους συναδέλφους και τα έσχη που συνέβησαν εκεί. Ακούστε για να μάθετε από τι γλιτώσαμε. Κοίτα, γιατί σφαγή γίνεται εκεί πάνω. Κοιτάξτε. Ούτε οι Τούρκοι το κάνουν αυτό στην Κύπρο. Σφαγή γίνεται. Προκαλούν τον κόσμο. Προκαλούν τον κόσμο, κοιτάξτε. Προκαλούν τον κόσμο, κοιτάξτε. Προκαλούνε τον κόσμο! Προκαλούνε τον κόσμο! Προκαλούνε τον κόσμο! Θα γίνει σφαγή σήμερα! Θα γίνει σφαγή! Προκαλούνε τον κόσμο! Είναι απαράδεκτο! Παρακαλείται ο διοικητής της αστυνομίας. Ανεβαίνει ο παπάς, ανεβαίνει ο παπάς, παιδιά, θα δείτε το παπά. Ανεβαίνει ο παπάς επάνω. Είναι το ακραίο στοιχείο. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Κοιτάξτε το παπά που ανεβαίνει επάνω. Πίσω από το δέντρο είναι ο παπάς. Ο παπάς είναι πίσω από το δέντρο. Ανεβαίνει ο παπάς πίσω από το δέντρο. Θα μείνει η εκκλησία χωρίς παπά. Θα μείνει εκκλησία χωρίς παπά. Κοινοποιήστε να δουν όλοι τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Πάνω, στα καθήκια. Ρίχνουνε κόσμο από το βουνό. Δεν υπάρχει λόγος. Κοινοποιήστε όλοι να το δουν το βίντεο αυτό. Όλοι. Μπορούν να το δουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Κοινοποιήστε το παντού. Στον παπά. Κι άλλο στον παπά. Στον παπά πάει τώρα. Στον παπά πάει ο παπάς. Μη σε θέλει ρε. Στον παπά πάει ο παπάς. Θα μας σκοτώσουν και τον παπά, όχι τίποτα άλλο. Να, ο παπάς μέσα στα δέντρα είναι. Παραλίγο να έμεινε η εκκλησία χωρίς παπά. Τα ακούσατε εδώ τι έγινε. Τελικά δεν έπαθε τίποτα ο παπάς. Τον κυνήγησαν εκεί, αλλά περάσαμε ένα suspense μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την εκκλησία που θα έμενε χωρίς παπά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, και στα βουνά από ό,τι φαίνεται. Τελικά πήγε και στα βουνά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι ανακουφισμένοι και οι θλιμμένοι, πάρετε τηλέφωνο να σας παρηγορήσει ο άλλος, ξέρει τον τρόπο. SMS μπορείτε να γράψετε. Να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις, προφανώς με τον παπά. Ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαστε Έλληνες. Αυτοί είναι προδότες. Είμαστε Έλληνες. Αυτοί είναι άθεοι. Πατριώτες. Δεν ήταν το συμφέρον του λαού και της χώρας. Ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν το δημόσιο συμφέρον. Στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Άπιστη γυναίκα! Ποια είσαι εσύ, μωρή? Η Γοργόνα, η αδερφή του. Τον παπά, τον παπά, πάει ο παπάς. Θα έλεγα πένθους. Και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Σαν την μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια της. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Όλοι μαζί. Άμα λευτερωθεί. Κυρία Μέρκελ. Άμα λευτερωθεί. Κυρία Λαγκάρτ. Άμα λευτερωθεί. Τρόικα. Άμα λευτερωθεί. Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε? Θα λευτερωθεί και μένα η καρδιά μου. Τι λέτε? Άμα λευτερωθεί. Η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Θα γελάσω. Άμα λευτερωθεί. Ο Πάπας της Ρώμης. Θα γελάσω. μια κούκλα Μπάρμπι. Μπάρμπι που σας έλεγα. Ο παπάς, παιδιά. Ο παπάς. Η Ελλάδα. Ανεβαίνει ο παπάς, παιδιά, θα δείτε το παπά. Ανεβαίνει ο παπάς επάνω. Είναι το ακραίο στοιχείο. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Κοιτάξτε το παπά που ανεβαίνει επάνω. Πίσω από το δέντρο είναι ο παπάς. Ο παπάς είναι πίσω από το δέντρο. Νάτος. Ανεβαίνει ο παπάς πίσω από το δέντρο. Θα μείνει η εκκλησία χωρίς παπά. Η κυρία από πίσω είναι ωραία, δεν πολύ ακούγεται. Θα σκοτώσουν και τον παπά σήμερα. Μετά από όλες αυτές τις δολοφονίες που είχαν συμβεί εκεί πάνω, θα χάναμε και τον παπά. Τίποτα δεν χάσαμε, δεν έχει σημασία. Πέρασαν ωραία για μισή ώρα, νόμιζαν ότι τα χάνουν όλα οι άνθρωποι εκεί. Ο Κοτζιάς δίνει με παράδειγμα τι ακριβώς συνέβη προχθές την Κυριακή για το Σκοπιανό. Να σας πω κάτι. Κάθε αλλαγή δημιουργεί ανασφάλεια και ερωτήματα. Κάθε αλλαγή. Εδώ άλλος πάει να παντρευτεί και να ρωτήσει αν κάνει καλά ή όχι. Παρόλο που είναι φουλ ερωτευμένος και θα πεθάνει αν δεν παντρευτεί. Και όμως αναρωτιέται. Και ξέρετε με το όνομα, όπως έλεγα και χθες, έχουμε μια μανία εμείς εδώ στο νότο της Ευρώπης. Δηλαδή λέω, ερωτεύεται μια νεαρά ένα νεαρό, μεγαλούν μαζί, παραμένουν αγαπημένοι, αποφασίζουν να παντρευτούν, κάνουν παιδιά και έρχεται ο καυγάς. Ο γιος που γεννήθηκε, τι είναι στο όνομα θα φέρει, του παππού του ένα ή του παππού του άλλου. Και αν οι παππούδες έχουν το ίδιο όνομα, εντάξει, τελειώσαμε. Αν δεν έχουν, μέχρι και διαζύγιο φτάνουμε. Η λύση που καμιά φορά βρίσκουν είναι η τρίτο όνομα ή σύνθετο όνομα. Πήγαμε στο θέμα μας. Σύνθετο όνομα, δηλαδή το όνομα και του ενός παππού και του άλλου. Αλλά ο πρώτος παππούς τον φωνάζει τον εγγονό με το δικό του όνομα και ο δεύτερος με το άλλο. Να το πούμε, Άννα, Μαρία, Μακεδονία, Βόρεια, Νότια. Λοιπόν, αφού είναι θέμα βάφτισης και τσακωμών των παππούδων, αυτά που γίνονται σε όλα τα σόγια και τα σπίτια, ο Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο σοβαρός, στην πολύ κρίσιμη στιγμή, αυτό το παράδειγμα διάλεξε για να μας πείσει για το τι ακριβώς έγινε. Είναι εκεί, παρακαλώ. Εδώ που πήρατε. Ελληνοφρένεια, ε. Ναι, ναι, αυτή. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Βορρά, πώς θα λέγεται τώρα. Του Νότια. Ο δικέφαλος του Νότια. Δεν είναι κακό. Είχα μία πορεία. Μία πορεία μικρή. Ευχαριστώ πολύ. Λύνονται όμως τα θεματάκια, λύνονται. Γιατί τα έχει βρει ο Τσίπρας με τον Σαββίδη, πιστεύεις. Για να μην έχουμε conflict. Στη Βόρεια Μακεδονία και Μαλακίες και Νότια. Εδώ πέρα έχασε χθες η Νότια Δανία από τον Βόρειο Παναμά 1-0. Δηλαδή να σου γαμίσω, μη με σκάσω, όντως. Να σκάσω, δηλαδή τι να κάνω τώρα. Να δούμε τώρα στον επόμενο αγώνα τι θα κάνουμε. Ναι, αυτό περιμένουμε. Έχουμε ένα. Εντάξει, αυτά, να είστε καλά. Έλα, Αποστολή μου, να σου πω. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τώρα, δηλαδή, εμείς πήραμε μια ολόκληρη χώρα χωρίς πόλεμο. Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτή η επεκτατική διάθεση που έχουμε. Τα έλεγε ο Καμένος, δεν πιστεύατε, βέβαια, ότι τα σύνορά μας διευρύνονται. Τέλος πάντων, αλλά επειδή θεωρείται καραγκιόζης τον Καμένο. Όχι, τα εννοούσε. Δηλαδή, πώς έκανε, ας πούμε, ο Πούτιν με την Ουκρανία. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, Τέτοιου τύπου. Τέτοια φάση είμαστε. Δηλαδή, είμαστε οι Πούτινε της Μεσογείου, είναι ο Τσίπρας. Μεγάλο Πουτινάκι. Δηλαδή, θα το λέγε στο Πουτινάκι της Μέρκελ. Σταμάτα, ρε, να... Δεν μπορώ, έχω πολλά. Τι με πήρες, για να σε ακούσω εγώ. Για όσους πατριώτες εκεί πάνω φοράνε ελληνικές σημαίες στις πλάτες, φοράνε όικ, μπλούζες, ας πούμε, φωνάζουν δυνατά τον εθνικό ύμνο κτλ. Να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διεκδίκησης. Χωρίς οργάνωση σε χώρους δουλειάς, κομματεία, σε συλλόγους, να τριφτούμε, ρε, Αποστόλη, με τα συλλογικά. Να τριφτούμε, παιδιά, να τριφτούμε. Δεν έχω αντίρρηση να τριφτούμε. Αλλά με τα μπλουζάκια δεν γίνεται δουλειά, δηλαδή, πιστεύεις. Δηλαδή, όσο πιο οικάς δεν είναι τόσο πιο Έλληνας ή τόσο πιο περισσότερα εδάφη. Και εγώ περίμενα ότι κάτι θα γίνει, αλλά τελικά δεν είναι. Όχι, λες. Κοίτα να δεις, εντύπωση μου κάνει. Έλα, γεια. Γράφτηκε το δεύτερο τραγούδι. Ναι. Με σκηνοθέτη του Τζίπρα και αφιερωμένο του Τζίπρα από τον Ηλία Άκουτο. Το δεύτερο τραγούδι του Σλαβόμου. Πιάνει πιάνο και στην τόση ευτυχία τράβηξα μια μα. Ακούμα λακά, ακούμα λακά. Αφιερωμένο στον πρωθυπουργό μας. Σήμερα είσαστε το κάτι άλλο. Κάθε μέρα είμαστε. Σήμερα ίσως ξεχωρίζουμε λίγο παραπάνω. Γενικώς ανεπανάληπτοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πολλά φιλάκια. Γεια σου. Άντε, γεια. Ρεσί, πες τον, πώς το λένε, τον Κικίλια, ότι είπε ψώνιο Κώστενα. Γιατί παρεξηγήθηκε. Ψώνιο. κόστενα. Κατάλαβε, δεν πρέπει να παρεξηγηθεί. Νομίζω παρεξηγήθηκε πιο πολύ που του είπε ότι δεν έχει ανοίξει ένα βιβλίο και ότι είσαι ανιστόρητο. Νομίζω αυτό πιο πολύ το τζίγκλισε, γιατί ξέρει, καμιά φορά όταν έχει. Μην δικαιώσουμε για τον Κούλογλου βέβαια, αλλά όταν πατάει στην αλήθεια μια αιχμή, τσούζει λίγο παραπάνω. Που δεν είναι ότι δεν έχει ανοίξει βιβλίο, είναι ανιστόρητο απλώ. Έχει ανοίξει άλλα βιβλία. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοίξει κανένα. Διάβαζε πιο πολύ χημεία. Λοιπόν, το νήτρο του Κωστόπουλου το έχει ανοίξει όμω, μην φοβάσαι. Διάβαζε τέτοια βιβλία, μπράβο, ναι. Αυτά δεν είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Βέβαια, τι συζητά τώρα, πώ βράζεται το Αστακό στα πόσα λεπτά. Καλημέρα. 2-11-200-8-200. Ναι, ναι. Εγώ κατάγομαι από την Ήπειρο. Καλή φάση. Και όλοι με λένε, όταν με λένε από πού είσαι, λέω από την Ήπειρο. Χρόνια ολόκληρα τώρα. Γιατί δεν λες Νότια Αλβανία. Υπάρχει όμως η Βόρεια Ήπειρο. Να τα. Εμένα δεν με είπε κανένας αν είμαι από την Νότια Ήπειρο. Ακούγεται ότι είμαι από την Ήπειρο της Ελληνικής Επικράτειας. Πού το πας, πού το πας. Τι που το πάω. Δεν ξέρω. Κάπου πρέπει να το πας για να πας τηλέφωνο, έτσι τα λες. Το δεύτερο που θέλω να πω. Α, και τέλειωσε το πρώτο. Πώς τέλειωσε το πρώτο. Ναι, και η Ελλάδα ανήκει στους Ανθέλινες. Όχι. Γιατί όχι. Τα ψηφίζατε σώρα. Ποιο είναι ο σώρο. Έλα τώρα. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ασχολούμαι με σώρο. Εγώ ασχολούμαι σήμερα με το παγκόσμιο κύπελο και σαν φίλαθλος που είμαι, έκανα την εξή σκέψη. Αν δύο ομοσπονδίες συνονοηθούν και κατεβάσουν έναν κανονισμό ποδοσφαίρου και μέσα από τις ομοσπονδίες τις δύο διαφοροποιούνται κάποιοι και από τη μία ομοσπονδία και από την άλλη. Γιατί δεν μαζεύονται αυτοί οι δύο από τη μία ομοσπονδία και από την άλλη να κατεβάσουν το δικό τους κείμενο για να δούμε πού αντικρούονται το κείμενο της ομοσπονδίας. Το κατάλαβες τι είπα? Όχι. Η Εκκλησία, επειδή έχει ιδρύματα και παίρνει λεφτά από Υπουργεία και παίρνει λεφτά από Υπουργεία και παίρνει λεφτά από Υπουργεία, δεν μπορεί να είναι επαναστάτρια Εκκλησία. Μέσα της όμως η Εκκλησία δεν ήθελε να δοθεί το Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Αρκεί που είναι μέσα της επαναστάτρια, που δεν παίρνει τα λεφτά μέσα της, τα παίρνει για να τα χρησιμοποιεί έξω της, ο Βασίλης Λεβέζης για την Εκκλησία και το δεύτερο μέρος του λαού. Dobro večer. Ζεβέρνα. Surprise, Arnaud. Άι, μωρή, Ζεβέρνα, ξέρω να μόνο, να είσαι το διάλογο. Τεσάρωσε. Τι έγινε, μωρή, ξεπουλήθηκες, έγινες δασκάλα, τώρα τον ξένωνε. Ουστ. Τι διάλεκτο. Τι μιλούσαν οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας. Από εκεί τα ξέρω. Εγώ το μόνο που ήξερα από γιαγιάδες παππούδες ήταν το έγαμε εμείς τσαπέρα τις πέτρες. Δεν ξέρω να στα πω στα μακεδόνικα. Τσεν τσαν τσάλ. Τέτοια ξέρω εγώ. Τη φράση. Πώς μιλάνε σε μαλόνις. Τη στίβα στα αρβανίτικα, ας πούμε. Εγώ αυτά ξέρω τώρα από γιαγιάδες. Τι ξέρετε εσείς, δεν ξέρω. Είσαι και ο Πάνος, είσαι και Βουλγάρα. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί δεν έβαλαν Βόρεια Μακεδονία, δεν ονόμασαν ένα μέρος, ένα τμήμα της Ελληνικής Μακεδονίας, Βόρεια Μακεδονία. Αχα, για να υπάρχει conflict που λέμε. Να υπάρχει conflict και άρα να μην μπορούμε να δώσουμε το όνομα. Δεν είναι ύποπτο. Άρα ήταν σχέδιο. Μήπως ήταν από το 93, το 92 που ο Μητσοτάκης ήταν έτοιμος να πει το Βόρεια Μακεδονία από τότε? Τότε. Δεν είναι το σχέδιο Καλλικράτης και πιο πριν Καποδίστρια. Είσαι μωρή συνωμοσιολόγα? Όχι, απλώς το πιάσω τυχαία και λέω είναι ύποπτο. Είναι προφανές, αγαπητέ Watson, είναι προφανές. Στη ζωή αυτής της ανεκδίκητης βουλευτού της Καρακώστα δεν ήταν σημαντική στιγμή όταν ψήφιζε μνημόνια, περικοπές, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, όλα αυτά? Ήταν και αυτή σημαντική στιγμή στη ζωή της, ναι. Εμείς γι' αυτό θα τη θυμόμαστε πάντως. Δεν ξέρω τι θέλει αυτή. Εμείς γι' αυτά θα τη θυμόμαστε. Για όλα αυτά, όλα. Επειδή τα καλά πρέπει να τα λέμε και ξέχασα να σου το πω προχθές, ναι. Δεν έχει σημασία αν προέρχεται από τον Μπουτάρι ή από τον Καμίνι. Θέλω να απενέσω τον Καμίνι και ειδικά τον Δήμαρχο Καμίνι για τα αντανακλαστικά της δημοτικής αστυνομίας που έχει αναπτύξει, που καταφέρανε μέσα σε μισή ώρα, αδερφέ, να εντοπίσουν και να βεβαιώσουν την παράβαση σε αναπηρικό αυτοκίνητο με ταμπέλα ανάπηρο από πίσω που είχε σταματήσει μπροστά από κατάστημα ορθοπαιδικών για να πάρουν μέτρα για το νεοτεχνητό μέλλον. Και μέσα σε μισή ώρα ήρθαν, με το εντοπίσανε και μου κόψανε και κλίση, δε φιλέ. Άψογα τα λακλαστικό και υπόψη ότι μπροστά από αυτό το κατάστημα δεν υπάρχει θέση για πάρκινγκ εφόσον εξυπηρετεί αναπήρους, ας πούμε, κάτι. Δεν κατάλαβα. Το αντίθετο, αν είχες ειδική μεταχείριση δεν θα ήταν ρατσισμός. Άρα καρκυλάκι, ισότητα δεν θες, πάρτα τώρα. Αυτά για όσους οι όσες, αυτές οι φεμένοι του κόλου, θεωρούν ότι η ισότητα είναι ισοτηρία και όχι δικαιοσύνη. Λοιπόν, στην ισότητα θα φας κλίση για να αγοράσεις το τεχνητό σου μέλος. Λοιπόν, τον πούλο. Όχι, περίμενε, έχουμε κι άλλο. Τι? Δεν πρέπει να επενέσουμε και τον Ταλίκη, να πούμε. Γεια σκέψου. Να επενέσουμε. Παρμπαρούσης. Α, ναι, ναι, ναι. Μετά γυριστεί. Πω, πω. Δηλαδή, αυτές οι ακροδεξιές κότες ούτε για σούπα δεν κάνουν. Ωραία, μου έχω και την εγγόνα αγκαλιά και δεν μπορώ να βρίσω, να πούμε. Μη βρίσει. της. Όχι, όχι, θα είμαι κυρία. Δηλαδή, τώρα είσαι στην κυριολεξία ο παππούς της. Φιλαράκι, και το χαίρομαι και με γεμπελέω ότι και να πούνε. Να σου πω, το άλλο το αντράκι εκεί με τους αγγελωτούς σταυρού στο μπράτσο που ρίξε τη σφαλιάρα στην κανέλη. Μου στο δέντια έκανε, ξέρει το. Έλα, ρε, εντάξει, να πούμε, πέρασε από μπροστά, πέρασε από μπροστά και τέτοια. Τίποτα, κυρίες όλοι, έτσι. Α, καλά, άλλοι λυράτε αυτοί. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτοί έχουν πολιτική θέση, ας πούμε, το διαγράφουν για να μην έχουν επιπτώσεις. Να σου πω, τουλάχιστον τα Χριστούγεννα του στέλνει, έγινε σκοπό να του στείλετε τίποτα ανθοδέσμε, τίποτα κρασιά. Και ασχολείστε με τη σάτυρα, είστε πολύ τυχεροί, ρε φίλε. Πρέπει να στείλετε δώρα. Κάνουν τα πάντα για να υπάρχετε για πολλά χρόνια. Α, ναι, στέλνουμε. Στέλνετε. Ό,τι στέλνουμε, στέλνουμε. Αν και πολλοί από αυτού παλεύουν να μα πάρουν τη δουλειά, αλλά επειδή είναι ατάλλαντοι, δεν. Μπορεί να πει γρήγορα αυτό που είπε αυτή, το πρώην Ιουγκοσλαβία τη Δημοκρατική Μακεδονία. Όχι, δεν λέγεται αυτό γρήγορα. Αυτό δεν λέγεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πώ το κατάφερα. Πρέπει να έχει ψηφίσει μνημόνια για να το καταφέρει αυτό. Όχι μνημόνια, προγράμματα. Προγράμματα, ναι. Είναι, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, πήξαμε στο Μακεδονικό 88 προαπαιτούμενα, έτσι. Πώς 90. Τι σημασία έχουν αυτά τη Μακεδονία να μην δώσουμε. Εννοείται, εννοείται. Αυτά θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Αυτά ήταν προϋποθετούμενα. Δεν είναι προαπαιτούμενα. Μας συνέθλιψαν οι διαφημίσεις. Ο μόνος που μπορεί να αντισταθεί είναι ο λαός, με τον οποίο σας αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Είδες, ρε, με τον Μπαρμπαρούση. Τους έχω δει αυτούς. Τους έχω δει, βγάζουν τα πιο ξινά αυγά. Αυτές οι κότες. Τι αντρίλα είναι αυτή. Πολύ, πολύ. Τα κλάματα τα έβαλε όταν το πιάσανε. Δεν ξέρουμε, αλλά εγώ θα σου λέω, θα σου πω εντελώς οπαδικά. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για τις μεγάλες ομάδες, ούτε για μικρές ομάδες με απλό κόσμο. Σε μια ομάδα, ρε παιδί μου, Κυριλέ, ας πούμε, να παίζει Κηφισιά Μαρούση. Άμα πιάσουν οι Κηφισιώτες έναν οπαδό του Μαρουσιού και το δέρνουνε, οι άλλοι Μαρουσιώτες θα γυρίσουν πίσω να τον υπερασπιστούν. Αυτό που κάνουν οι Χρυσαυγίτες είναι σαν να είσαι Ολυμπιακός, να έχουν πιάσει ένα φιλό Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκή. Το δέρνουνε και να πας και από πάνω και να λες ρίξτε του κολόγαβρου, ρίξτε του κολόγαβρου για να την γλιτώσεις εσύ. Ή κάπως έτσι ή τέλος πάντων κάπως να τρέξουν όσο πιο μακριά γίνεται από τις ευθύνες, από το ξύλο, από όλα. Όχι αγόρι μου, άμα... Γιατί όχι αγόρι μου, όχι αγόρι μου, αυτό που λες είναι σωστό και καλά, τι ζώδιο είσαι. Παρθένος. Μη είδες. Να σου πω κάτι, όταν στην αρχή το χειροκροτάνε και μετά τον διαγράφουνε, είναι σαν να πηγαίνουν και να το χτυπάνε από πάνω και να του... Δεν μπορείς να αποφασίσεις ποιοι είναι περισσότερο κότες, αυτός ή η ομάδα του αυτή η εγκληματική. Ναι, έχει δίκιο, πάντως χαίρομαι, γελάω πραγματικά μαζί τους. Έτσι, Χρυσαυγίτες, για γέλια είστε, για κλάματα είστε, είστε οι μεγαλύτερες κότες. Εσείς οι επαναστάτες έχετε μπερδέψει τα πόδια σας. Όχι επαναστάτες εμείς, επαναστάτες είναι ο Τσίπρας. Επαναστάτες είναι ο Τσίπρας που δεν πατάει τις κόκκινες γραμμές του, να πούμε. Τα stripes. Και όχι απλά δεν τις πατάει, του κάνουν και δώρο stripes. Λογοπαίγνιο για τη γραβάτα την κόκκινη που το κάνει δώρο ο άλλος. Λοιπόν, άκου, ανέβαινα σήμερα τη Φρύνη στην αρχή δεξιά, έχει έναν κάδο ανακύκλωση κλέ και γράφει επάνω. Η αριστερή είναι σαν το τσάι του βουνού, λέει το καλό. Είναι στο βουνό πάνω. Είναι πάνω στο βουνό, κατάλαβε. Ναι. Απλά είναι και κάτι αριστερή που είναι πολύ βουνόπανα. Συμφωνώ. Πολύ, πολύ. Αυτή που είναι μες στο φάκελο που βάζεις όταν ψηφίζεις, εσύ συγκεκριμένα, αυτή η αριστερή. Δεν μου λέτε, ρε φίλε, αυτή η Σιριζέα. Ναι. Τα έλεγε από πάντα αυτά και πριν όταν ήταν Πασόκ, ή τα δει τι ήρθανε τώρα από το 15 και μετά. Νομίζω από τότε που έγινε Πασόκ με ενοχές. Πασόκ με ενοχές. Ναι. Πριν που ήταν στη μόδα το καθαρό Πασόκ δεν τα έκανε αυτά, όχι. Α, δεν τα έλεγε αυτά για το κουκουέ περί δεξιού ψάλτη, αριστερού ψάλτη του. Τόσο όχι, όχι τόσο όχι. Αλλή, όχι. Αλλά χαιρετίσματα το στους έλαγε. Αν μου επιτρέψει να πω ένα-δυο λόγια εναντίον της Χρυσής Αυγής. Αν είναι δυνατόν, όχι, δα. Με αφορμή αυτόν τον Χρυσαυγή που βγήκε και παρακίνησε τους Έλληνες να σκοτώνουν Έλληνες. Εντάξει, όχι, ο Τσίπρας είναι απαράδεκτος, ωραία. Αλλά όταν προκαλείς τον κόσμο και μετά πας και κρύβεσαι και δεν στέκεσαι σαν άντρας μετά να αντιμετωπίσεις αυτά που είπες και τα λόγια σου και υποτίθεται τις ιδέες σου, είσαι απαράδεκτος. Και επειδή ο λόγος του ήταν ένα συνοθήλευμα που φράσει και λέξεις που γλύφουν τα αυτιά των Ελλήνων, οι οποίοι θρέφουν υπερηφάνεια για την πατρίδα τους. Ίσα ίσα για να κάνει τον Έλληνα να τον ακούσει, ώστε στο τέλος να του πει να πάει να σκοτώσει, να κάνει πραξικόπημα. Και τώρα είναι κρυμμένος, μακριά από τις ευθύνες του. Τυποτένιος. Έτσι είναι αυτά τα φίδια. Βάζουν τον κόσμο να σκοτώνει και να σκοτώνεται. Και αυτοί πάνε και κρύβονται. Ο λαός είναι που τους δίνει δύναμη και εξουσία. Αυτοί από μόνοι τους είναι μηδενικά, δεν αξίζουν τίποτα. Και με αφορμή να πω και αυτό που είχε πει ένας ταξιτζής πριν από καιρό στην εκπομπή σας, ότι αν του δίνει Χρυσή Αυγή 100 ευρώ παραπάνω θα την ψήφιζε. Αυτό είναι το χειρότερο θύμα τέτοιων οργανώσεων, αλλά και ο πιο κίνδυνος θήτης εγκλημάτων από τέτοιες οργανώσεις. Όπως ο Τσίπρας τώρα βγαίνει με θράσος και λέει ότι εσείς με ψηφίζατε για να φέρω αυτά τα μέτρα, έτσι μπορούν αυτοί να βγουν αργότερα και να πούνε εσείς με ψηφίσατε και έτσι εγώ θα σκοτώσω αυτούς που θέλω. Ας σταματήσουμε να ζητάμε λεφτά και καρέκλες και ζητούμε ήθος, συνέπεια, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Από πού τηλεφωνείς, φίλε? 11 χρόνια στη Σουηδία. Α, καλή φάση. Θέλω θέλω να σε ευχαριστήσω για τη δύναμη που έχεις, που βγαίνεις και έχεις τη δύναμη και την ευθύνη των λόγων σου και που πάντα με ήθος προσπαθείς να πολεμάς αυτά τα φίδια. Και εύχομαι ο Θεός να σου δίνει δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα. Ο άλλος ο επαναστάτης, γιατί με διάκοψες. Καλέ που είσαι, χαθήκαμε. Έκανε λάθος το μάνιουαλ. Το πραξικόπημα δεν ανακοινώνεται και ειδικά μέσα στη Βουλή. Τα έχετε μπερδέψει όλα. Σωστό, συμφωνείτε στις Βρυξέλλες συνήθως. Ή στην κατουρημένη ποδιά της Μέρκελ. Σωστό, έχεις δίκιο. Κάτι θα ξέρεις. Κάτι θα ξέρεις. Το καθερότα το Μητσοτάκι με τις πιτζάμες. Γεια, γεια, γεια. Όλοι μαζί. Κυρία Μέρκελ. Κυρία Λαγκάρτ. Τρόικα. Νέα Δημοκρατία. Θα ελευθερωθεί και μένα η καρδιά μου. Τι λέτε? Θα ελευθερωθεί και μένα η καρδιά μου. Τι λέτε? Η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Ο Πάπας της Ρώμης. Μια κούκλα Μπάρμπι. Άμα ελευθερωθεί. Μπάρμπι που σας έλεγα. Άμα ελευθερωθεί. Ο παπάς, παιδιά. Άμα ελευθερωθεί. Ο παπάς. Άμα ελευθερωθεί. Η Ελλάδα. Θα γελά.